قال رحمه الله: باب التيمم. mlango unaelezea tayammum. التيمم في اللغة مصدر تيمم يتيمم تيمما، ومعناه القصد. معنى يتيمم katika lugha ni kukusudia. Unaposema tayammamtu fulanan yani qasadtuhu, namkusudia fulani. Wa amma fil istilahi, amma tayammum katika istilahi, wanasema ulama, huwa mashu مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص. تيمم katika sheria wanasema huwa mashu wajhi, ni kupaka au kupangusa uso. ويدين, na mikono miwili. Biturabin, kwa mchanga. Fahurin, ulio msafi. Ala wajihin makhsusin, kwa sura maalum au kwa namna maalum ambayo iliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio maana ya tayammum, ya tayammum katika lugha kadhalika na kisheria. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunna wal ijma', na tayammum imethibiti katika kitabu aliposema Allah jalla fi ula: wa tayammamu sa'idan tayyiban. Tayammum yani mtayammam mchanga uliokuwa msafi. Kadhalika katika sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: waj'alat liya al-ardu kulluha masjidan wa tahura. Kadhalika wa ajma' al-ulama ala dhalika. Ulamaa wamekubaliana juu ya tayammum na kwamba ni ruksa iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni badali ya maji. Anasema rahimahullah: wasifatuhu ay wasifatu tayammum, na sifa ya kutayammum an yadriba biyadaihi, ni mtu kupiga kwa mikono yake. Ala sa'idi tayyibi, juu ya mchanga au udongo ulio msafi. Na kalimatu sa'id, neno sa'id na maana ya mchanga au udongo, au mawe au chochote kilicho juu ya ardhi. As-sa'id kullu ma tasa'ada ala wajhi al-ard, wanasema ulama kila kilicho juu ya ardhi yusamma sa'id, hicho kinaitwa ni sa'id, na inajuzu kutayammam kwacho. Na si kwamba asaid maana yake ni mchanga pekee, na mchanga wenyewe una aina raita kama tutakavyoona hapa mbele insha Allah taala. darbatan wahidatan, inatakiwa mtu apige katika mchanga huo pigo moja. Darbatan wahidatan, pigo moja. Fayamsaha biha wajhahu, kisha apake au apanguse kwa mikono yake. Wajhahu, uso wake. Wakafaihi, na viganja vyake. Viganja vyake vya mikono, kwa sababu mkono unapotajwa kwa itlaq al-yadu hauna maana nyingine zaidi ya al-kaf. Unaposema mkono wa Arabu kwa itlaq, wana maana hii hii kiasi. Kwa anafuta uso wake na viganja vyake vya mikono hakadha. Adhana sio au bado? Biqauli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa qauli ya mtume alayhi salam li ammar, Ammar ibn Yasir aliposema kumwambia Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, innama yakfika hakadha, kwa hakika si vinginevyo ya kutosha wewe kufanya hivi. Wa dharaba biyadaihi ala al-ardhi, mtume alayhi salam akapiga kwa mikono yake ardhini. Famasaha bihima, akapangusa kwa mikono yake hiyo miwili. Wajhahu, uso wake. Wakafaihi, na viganja vyake viwili vya mikono. Hii ndo sifa ya tayammum, ndo sifa ya tayammum. Kwa kama unakusudia kupiga mikono yako kwenye mchanga, utapiga hakadha, kisha unaangalia kama vumbi limekuwa jingi, unapuliza raita kupunguza, alafu unafanya hivi. Thumma raita darbatan wahida, thumma qala rahimahullah, kisha akasema imam, wa in tayammama bi akthara min darbati, na iwapo mtu atatayammam kwa zaidi ya pigo moja, yani akapiga mikono yake ala al-ardhi au ala turabi, akthara min darbati, zaidi ya mara moja, yani akapiga mara mbili. Au masaha akthara, yani akthara min marrati, au akafuta au akapangusa zaidi ya mara moja, akapangusa mara mbili au zaidi, jaza, yani jaza dhalika. Anasema imam, inajuzu kufanya hivyo. Wa hadha qawlu baadhi ulama, na hii ni qawli ya baadhi ulama, na riwaya fil madhhab, na ni riwaya katika madhhab ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa amma al-qawl al-mashhur walladhi huwa thabitu fi sunna, amma qawli ambayo imethibiti na iliyokuja katika sunna, anna tayammuma darbatun wahidatun, kwamba tayammum ni darbu moja, unapiga mara moja. Lilwajhi walkafaini, hiyo pigo moja inatosheleza kupangusa uso kadhalika na mikono miwili. Ama hadithi iliyokuja ikielezea atayammumu darbatani, tayammum ni pigo mbili, yani unapiga mara mbili, darbatun lilwajhi wa darbatu للكفين فهو حديث ضعيف كما ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود كتضعيف سنن أبي داود رحمة الله تعالى على الجميع. هيو إليوبيتا إليكوان سورة يتيمم كذلك نمنا مرنغاتي يمتو نبتيجي كتك أرضي kama tulivyoona kwamba mara moja ndio iliyokuja katika sunna na hadithi iliyokuja kueleza kupiga mara mbili fa huwa hadithun dhaifun. Qala rahimahullah wa lahu shurutun arba'atun, na tayammum ina sharti nne. Kutayammam kuna sharti nne. Ili mtu aweze kutayammam lazima masharti haya yakamilike. Ahaduha, moja katika hayo masharti manne, al-ajzu an isti'mali al-ma'i, ni mtu kushindwa kuyatumia maji. Imma katika mtu kushindwa kuyatumia maji, imma li'adamihi, kwa kukosekana hayo maji, mtu ameyatafuta maji akayakosa. Au khawfi dharari bi-isti'malihi, au mtu akahofia madhara, anaweza kadhurika, bistimalihi, iwapo atayatumia hayo maji. Limaradhi, kwa maradhi alionayo, akigusa maji atadhurika. Au bardin shadidi, au anahisi baridi kali ambayo hawezi kutumia maji. Yakitumia maji, ama akitumia maji, saufa yatadharar, naweza kadhurika kwa sehemu ya baridi kali, na yeye amezoea joto. Basi mtu akiwa katika sehemu kama hiyo na udhuru kama huu, yatayammam. Au khawfi al-atashi, au mtu akawa anahofia kiu, ala nafsihi, nafsi yake mwenyewe, anaihofia nafsi yake, aweza kuangamia kwa sababu ya kiu cha maji. Yani idha tawadda'a bilma'i yantahi, mtu ana maji machache raita, kisha anahofia iwapo atatayammam yale maji yafanyaje, yanaisha. Iwapo atatia udhu kwa maji, maji yataisha, na yeye anakiwa na anayahitaji yale maji, kwa inatakiwa anywe maji yale atayamme. Au malihi, au aogopea kiu kwa mali yake, kama vile wanyama wake, ana wanyama wanahitajia maji na maji aliyonayo ni machache, iwapo atatia udhu, basi wanyama watakosa maji, wanaweza wakafa. Raita, basi inabidi awape yale maji wanyama wanywe, alafu yeye tayamme. Au rafiqihi au sahibihi, yuko na rafiki yake mathalan katika safari, mathalan yupo na kiu cha maji na maji walionayo ni machache, na iwapo atatia udhu yataisha, na rafiki yake anaweza akaangamia kwa kiu, basi inabidi ampe anywe, alafu atayamma. Au khawfihi ala nafsihi, au mtu kuogopea nafsi yake, anaogopea nafsi yake kuangamia mwenyewe. Au malihi, au kuangamia na kuteketea mali yake, fi talabihi, pindi atakapoanza kuyatafuta hayo maji. Hii jumla inatofautiana na ya mwanzo. Hii ya mwanzo maji yanayo lakini machache, anahofia. Ama hii khawfihi ala nafsihi, ayogopea nafsi yake asija kadhurika, imma min aduwi, anamwogopa adui, raita imma majambazi au wale wakatili wale magaidi au wanyama wakali. Iwapo atatoka pale alipo, aanza kuyatafuta maji, anakata mitaa, maji yako wapi huko Kariakoo na yeye yuko hapa, na huko unaambiwa kuna simba, ukienda imma wa imi sawa, imma urudi au sirudi. Fakhafa ala nafsihi, akaogopea nafsi yake ya tayamma. Au kadhalika katika mtu kuogopea mali yake, wanyama wake mathalan, au ana mali nyingine yuko nayo, iwapo atatoka kwenda kutafuta maji atakuta amemuibia mathalan, hana mwangalizi aliyemwacha huku, kadhalika yatayammam. Au iwazihi illa bithamanin kathirin, au kukosekana hayo maji isipokuwa kwa thamani nyingi, yani maji hayo ameyakosa lakini yanaweza yakapatikana. Shufa, lakini kupatikana kwake bithamani kathir, kwa thamani nyingi, na yeye maenda ushei, hana chochote cha kununulia maji. Dumu 1,500 na yeye hata 2,000 hana, raita, na hana mtu wa kumsaidia kuweza kumnunulia ili aweze kutia uzu. Fahadha yatayammam. Fa in amkanahu istimaluhu, na iwapo itamwezekania mtu huyo kuyatumia maji, istimaluhu yani istimalul mai fi baadhi badanihi, katika baadhi ya viungo vyake, anayo maji ya kumtosha kutia udhu, lakini kuna baadhi ya viungo havitakiwi kupatwa na maji mathalan, sawa. Kwa iwapo ataweza kutia udhu kwa maji baadhi ya viungo vyake, fi baadhi badanihi, bimaana fi baadhi a'dha'ihi lilwudhu'i, au wajada ma'an, au akapata maji, la yakfihi, hayamtoshelezi, litaharatihi yani litaharatihi alkamila, amepata maji lakini hayamtoshelezi kujitaharisha viungo vyote, anayo maji lakini hayamtoshelezi kutia udhu mwanzo mwisho, huenda yakaisha maji hayo baada ya mashu ra'as, kwa bado miguu. Anasemaje? Istamalahu, atayatumia haya maji yani fi ghusli ba'dhi al-a'dha'i, katika kuosha na kunawa baadhi ya viungo, watayammama lilbaqi, na atatayammam kwa ajili ya viungo vingine vilivyobakia. Kwa hii ni sharti la kwanza la tayammu, al-ajzu an isti'mali al-ma'i, mtu kushindwa kuyatumia maji ndio anaweza katayammam. Na kushindwa kuyatumia maji kuna hali tofauti kama alivyozieleza hapa, maji yapo mtu hawezi kuyatumia kwa maradhi, maji yapo ni machache anayategemea kuyanywa, maji yapo ni machache ana wanyama wanahitajia, maji yapo ni machache yanatosha baadhi ya viungo, kwa ataosha vile viungo, yakiisha anatayammam kwa ajili ya viungo vilivyobaki. Tabakia hapa, insha Allah ta'ala. Sababu sharti la pili, kadhalika la tatu na la nne, yote ya yahitaji al-kalam, yanahitaji maelezo ya ziada katika tafsilati za ahlul ilmi. Kwa leo tutabakia hapa insha Allah, maana muda si rafiki.